حوالے دیتے ہیں اور واقعات کو وہیں پہ نقل کرتے ہیں. پہلی تو تفریح اور دوسری تاریخ کی کتاب ابن عتیق کی اور تیسرے ابن کثیر. ابن عتیق اور ابن کثیر, ابن عتیق کی کتاب کا نام ہے جو تاریخ میں ہے تاریخ الکامل, اور ابن کثیر کی کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ. اور امام جلیل تبری کی کتاب ہے تاریخ الامم والعلوم. بعد کے دونوں مورخین ابن کثیر اور ابن عتیق, یہ دونوں کے دونوں تبری کے مقلد ہیں. یہ دونوں کے دونوں تبری ہی سے واقعات کو نقل کرتے ہیں. کون؟ ابن کثیر اور ابن عتیق. اور ابن کثیر اور ابن عتیق میں جو سڑا ہوا مقلد ہے وہ ابن عتیق ہے. یہ تو لفظ بلفظ تبری کی عبارت کا مقلد ہے. تبری میں تو بتو جو لفظ لکھے رہتے وہی نقل کر دیتا ہے. ایک بات بتائیے کہ تاریخ کی تین مشہور کتابیں تبریز, ابن عتیق اور ابن کثیر. ابن عتیق اور ابن کثیر تاریخی واقعات کو لینے میں تبری پر ڈیپینڈ ہے. تبری ہی سے یہ دونوں کے دونوں واقعات کو نقل کرتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں تبری کے مقلد ہیں. اور ان دونوں میں ابن کثیر اور ابن عتیق میں ابن عتیق یہ تو تبری کا لفظ بلفظ مقلد. اس بات کو ذہن رکھنے کے بعد ایک اور بات ذہن رکھیے کہ تبری واقعات کو توڑ کر الگ الگ بیان کرتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں ابن کثیر اور ابن عتیق اس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلا واقعہ دوسرے واقعے سے مربوط. یہ خصوصیت ہے اور یہ امتیاز ہے تبری میں اور ابن کثیر اور ابن عتیق میں. تبری جب کسی واقعے کو نقل کرتا ہے تو تسلسل نہیں رہتا, واقعات کو توڑ کر بیان کرتا ہے. لیکن ابن کثیر اور ابن عتیق جب کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں تو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ دو باتیں خاص طور پر ذہن رہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے جتنے بھی الزامات ہیں ابن عتیق واقعات کی شکل میں ان الزامات کو اپنی تاریخ میں لے آئے ہیں. اگر کوئی شیعہ مورخ اپنی کتاب میں اس طریقے کی بےہودہ باتیں لکھتا تو ہمیں دکھ نہ ہوتا. لیکن اہل سنت والجماعت میں سے ہو کر کے ابن عتیق کا ایسی بے سروپا باتیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نقل کر دینا اور جن روایتوں کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ پر الزام عائد ہوتا ہے لگتا ہے اس کی بغیر تنقید اور تنقید اور چھان پھٹک کے یوں ہی نقل کر دینا یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. یہ کم سے کم ابن عتیق کی شان نہیں ہونی چاہیے. کم سے کم وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی واقعات بات اور ایسے واقعات واقعے کو نقل کرنے سے پہلے کم سے کم مغیرہ ابن شعبہ کا مقام تو دیکھ لیے ہوتے کہ یہ کس پائے کے صحابی اور ان کے بارے میں آیات قرآن میں کیا کہتی ہیں. اگر اسی طرف کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیتے تو کم سے کم ان واقعات کو نقل نہ کرتے. ابن عتیق لکھتا ہے کہ 47 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک جانی خط بنایا تاکہ میں ہی امیر حج رہوں اور میری ہی عمارت میں حج کی ادائیگی ہو, اور لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے وہ جعلی خط انہوں نے سنایا کہ حضرت معاویہ نے مجھے حج کا امیر بنایا ہے, لہذا میری ہی عمارت میں حج ہوگا. اور انہوں نے 8ویں ذی‌الحجہ کو وقوف عرفہ کرا دیا, حالانکہ وقوف عرفہ 9ویں کو ہوتا ہے, تو جو 9ویں کو ہونا چاہیے وہ 8ویں کے اندر کرا دیا, اور قربانی 10ویں کو ہونی چاہیے انہوں نے 9ویں کو کرا دیا. یہ اس لیے اتنی جلدی انہوں نے اس وجہ سے کی کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطبہ ابن ابی سفیان کو امیر حج بنا کر بھیج دیا. یہ خرابی اور بےہودہ واقعہ ابن عقیل نے اپنی تاریخ کے اندر لکھ رکھا ہے. بتاؤ, ایک طرف تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جعلی خط بنانے کا الزام, یعنی جعلی خط بنا کر انہوں نے ایک عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کی, امیر حج کا عہدہ. اور دوسرا الزام یہ کہ انہوں نے جو چیز 9ویں کو ہونی چاہیے 8ویں ذی الحجہ کو کرا دیا, اور جو چیز 10ویں کو ہونی چاہیے 9ویں کے اندر کرا دیا. بھائی کوئی عقل مند آدمی جس کے پاس ادنا بھی عقل ہو, جس کی کھوپڑی میں وہ سفید چیز ہو جسے بھیجا کہا جاتا ہے, معمولی سا بھی ہو, تو کم سے کم اس روایت کے ماننے سے تو فوراً انکار کر دے گا. یقین ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ ایسی حرکت اگر حضرت مغیرہ کر دے تو کیا سارے کے سارے مسلمان جو حج کرنے کے لیے آئے تھے ان کی یہ بات مان لیتے؟ کیا سارے کے سارے ہم نہیں تھے؟ اور کوئی اعتراض کے لیے اپنا لفظ نہیں بول سکتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو 9ویں کو ہونا چاہیے 8ویں کو کرا رہے, جو 10ویں کو ہونا چاہیے 9ویں کے اندر کرا رہے. لیکن یہ واقعہ ایسے نہیں مانا, کم سے کم ان کو اہل سنت و جماعت کی کیٹیگری میں ہونے کی وجہ سے اس روایت کی تنقید اور تنقید ضرور کرنی چاہیے, اور اس پر کوئی نہ کوئی تبصرہ بے لاگ کرنا چاہیے, یہ ان کا حق. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے ان الزامات کی تردید ثواب کی طرف سے کی, اس لیے کہ کسی کے اوپر اگر بے جا الزامات لگائے جائیں تو اس کی تردید اگر دلائل سے کر دی جائے تو ایک ثواب کا کام ہے. یہ جائے کہ ایک صحابی ہو اور اس کے اوپر کوئی الزام لگایا گیا ہو اور دلائل کے ساتھ اس کی تردید کر دی جائے تو یہ تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے. ارے الزام کی تردید تو قرآن حکیم نے کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائے گئے الزام کی تردید کیا قرآن حکیم کی جس آیتوں نے نہیں کی جو سورہ نور میں, تو یہ ایک مقدس کام ہے اور یہ قرآن حکیم کا انداز ہے, یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام دیکھو اور اگر بالدلیل اس کی تردید کر سکو تو تردید کر دو. اور یہ واقعہ اس وجہ سے بھی میں نے بیان کیا کہ تاکہ تاریخ کا کوئی طالب علم جب اس واقعے کو کسی فٹ پاتھ کی کتاب میں پا جائے تو کم سے کم مغیرہ بن شعبہ کے تعلق سے اس کے ذہن میں بدگمانی کے جراثیم نہ پیدا ہو. اس عجیب و غریب اور عظیم صحابی کے تعلق سے دل میں کسی قسم کا بغض اور دل میں کسی طریقے کا اعلان پیدا نہ ہو, کسی طریقے کا شک و شبہ نہ پیدا ہو, یہ غرض بھی میرے پیش نظر ہے. دوسری روایت جسے ابن عقیل نے بے بھڑک بلا تنقید کے نقل کر دیے وہ یہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے, ان کو معلوم ہوا کہ مجھے امیر معاویہ معذور کر کے سعید نے آپ کو کوفہ کا گورنر بنانا چاہتے ہیں. ابھی ان کو معلوم ہوا کہ یہ فوراً کوفہ سے دمشق کے لیے روانہ ہوئے, اس لیے کہ دمشق اس وقت پائے کا تھا راجدھانی کی حکومت اسلام کی, اور ڈائریکٹ امیر معاویہ سے ملے نہیں یزید سے ملے, اور یزید سے کہا صحابہ کرام کی اولاد گزر چکی ہے اور صحابہ کرام بڑے بڑے اور بزرگان قریش چلے جا چکے, اب جو کچھ ان کی اولادیں موجود ہیں ان میں تم بصیرت تدبر سیاست وسعت نظر اور علم کے اندر بڑھ کر کے ہو, تو تم کیوں نہ اپنے باپ کے پاس حکومت کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لو یزید نے کہا کیا یہ بیل مجھے چڑھ سکتی ہے, کیا میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ تو مغیرہ کے شوہر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے فکر رہو, تم اپنے باپ سے بات کرو. یزید نے جا کر کے حضرت امیر معاویہ سے بات چیت کی, تو حضرت امیر معاویہ نے مغیرہ کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ یزید کیا بولتا ہے. تو حضرت مغیرہ نے کہا صحیح کہہ رہا ہے, میری نگاہ میں شہادت عثمان کے بعد جو قتل قریشی کا منظر ہے, اس منظر کو نگاہ میں رکھتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یزید کو آپ کسی وقت اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر جائے تو کم سے کم وہ قریشی کا منظر دنیا نہیں دیکھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات تو دل کو لگتی ہے لیکن کیا لوگ اس پر راضی ہو جائیں گے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ جہاں تک کوفے والوں کی بات ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں, اور رہا بصرہ کا معاملہ تو زیاد سنبھال لے گا, اور کوفہ اور بصرہ والے اگر یزید کی خلافت پر متفق ہو گئے تو کوئی اور شہر متفق نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اصل کوفہ اور بصرہ ہے, کوفہ کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ وہاں کے لوگ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہو جائیں گے, اور بصرہ کے لیے زیاد کو بول دیجیے وہ سنبھال لے گا. امیر معاویہ نے کہا اچھا جاؤ کوفہ کی گورنری کے اوپر مضبوطی سے جمے رہو, اور لوگوں کو یزید کی بیعت کے تعلق سے آگاہ کرو اور یزید کی بیعت کے راستے ہموار کرو. کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو کچھ دوستوں سے انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ کے پاؤں کو ایسی رکاب میں پھنسایا ہے کہ معاویہ کا پیر کبھی اس رکاب سے نہیں نکل سکتا, اور امت کے اندر میں نے ایسے فتنے کا سامان پیدا کر دیا ہے ایسے توڑ کا کہ جس کو کبھی جوڑا نہیں جا سکتا. بتاؤ اس روایت کو بلا تنقید اور بلا تنقید کے ابن عثیر نے نقل کر دیا. ارے بابا تو مورخ تھا, تجھے تو تھوڑی عقل ہونی چاہیے تھی کہ کم سے کم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کا مقام تو پیش نظر ہونا چاہیے تھا. تیرے تجھے کیا مطلب تھا بڑا اتنا جلیل امت صحابی امت کے اندر فتنے کا اور توڑ کا سامان مہیا کرنے کی کوئی حرکت کر سکتا ہے, جڑا کر سکتا ہے؟ یہ روایت بھی ابن عثیر نے نقل کر دی ہے جو سراسر بےہودہ روایت, بدنام کن روایت, بے سند, بے سروپا بات ہے. اور اسی کے بارے میں نے کہا تھا اس روایت کا راوی علی بن خالد ہے, جس کے بارے میں یہی ہے اجمعین کا یہ ریمارک ہے کہ کان یزعم الحدیث, یہ حدیثیں گڑا کرتا تھا. اور حافظ ابن حجر نے تقریب تحدید کے اندر لکھا ہے کہ لیس من شیوخ احمد اضعف منہ, کہ امام احمد ابن حنبل کے شیوخ میں سے یعنی ان کے استادوں میں سے اس سے زیادہ ضعیف اور کوئی استاد نہیں علی بن خالد. تو درایتن بھی یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی اور سنتن بھی یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی, جیسا کہ یحیی اجمعین اور حافظ ابن حجر کا تذکرہ بتاتا ہے. یہ بات تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابن عثیر نے لکھی. دوسری بات اس نے زیاد کے تعلق سے لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت ڈرتے. یہ زیاد کون ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ یہ اسی زیاد کا بیٹا ہے جو شہادت حسین یا قتل حسین کا ذمہ دار ہے. یہ ہم تاریخ کو پیچھے سے لے کر چل رہے ہیں, یہ وہی زیاد ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ کون ہے, یہ زیاد ہے کون؟ اس لیے کہ اسی کا بیٹا ہے, ابن مانے بیٹا, ابن زیاد, زیاد کا بیٹا جس کا نام عبید اللہ تھا وہی قتل حسین کا ذمہ دار ہے. تو پہلے باپ کو سمجھ لیا جائے ہے کون. کہتے ہیں کہ یہ طائف کا رہنے والا ہے, اس کو کئی نام سے پکارا جاتا ہے, زیاد ابن ابی, اپنے باپ کا دیا, اپنے باپ کا بیٹا دیا. اور یوں کہا جاتا ہے زیاد ابن ابی سفیان, ابو سفیان کا لڑکا دیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے زیاد ابن سمیہ جو سمیہ کا لڑکا ہے ماں کی طرف منقول ہے. مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی ماں کا نام سمیہ تھا, یہ طائف کے ایک رئیس کی لونڈی تھی. ابو سفیان کسی غرض سے طائف گئے اپنے دوست کے اٹھے رہے تو دوست نے اسی لونڈی کو رات میں پیش کیا اس کے اوپر اور اسی کے حمل سے یہ زیاد پیدا ہوا. گویا کہ نسب کے اعتبار سے یہ بہت کمزور ہے زیاد, اور اسی کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد ہے. اب حقیقت سمجھ میں آئی یہ کون ہے؟ یہ زیاد نسب کے اعتبار سے بہت کمزور ہے لیکن اللہ تعالی نے زبردست ذہانت عطا فرمائی. یہ سن 1 ہجری کے اندر پیدا ہوا. گویا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ 10 سال کا تھا. سن 1 ہجری کے اندر یہ طائف میں پیدا ہوا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ 10 سال کا تھا, بہت چھوٹا تھا. خدا داد ذہانت پائی تھی اس نے. اس کی صلاحیتیں حضرت عمر کے زمانے میں کھلی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے بسرا کے بڑے بڑے جو گورنر سے کوفہ اور بصرہ کے سب کا سیکرٹری بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت علی نے اسے فارس کا گورنر بنا دیا. یہ وہ آدمی ہے کہ 47 ہجری کے اندر جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بھی بیعت کر لی اور خلافت دستبردار ہو گئے تو یہی ایک آدمی ایسا ہے جس نے 1 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چاہتا تھا اور ان کے تئیں نرم گوشہ رکھتا تھا. یہ وہی آدمی ہے کہ تمام گورنروں نے امیر معاویہ کے اقتدار کو تسلیم کر لیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد, لیکن یہی آدمی کہ 1 سال تک اس نے امیر معاویہ کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا. بالآخر اس نے سن 42 ہجری کے اندر امیر معاویہ کے اقتدار کو تسلیم کر لیا. تبھی نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ اس سے خائف رہتے تھے, اس کی ذہانت سے گھبرایا کرتے تھے. انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ جتنے بھی شیعانی علی ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے, اب تو شیعہ ایک گروہ بن گیا ہے, ایک جماعت بن گئی ہے, فرقہ بن گیا ہے. لیکن شیعانی علی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نئی نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتے تھے, ان کے ساتھی تھے, ان کو شیعانی علی کہا جاتا تھا. شیعہ ہمارے ساتھی دوست, ان کو شیعانی علی کہا جاتا تھا. انہیں شیعانی علی نے یہ بھی نظریاتی میں ابھی مغیرہ بن شعبہ کو حضرت معاویہ نے لکھا کہ جتنے بھی شیعانی علی میں نمایاں اشخاص ہیں زیاد کو بھی اور ان لوگوں کو بھی نماز کی پابندی کے لیے زور دو کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں تاکہ تمہاری نگاہ میں یہ لوگ رہیں اور کوئی خرافات نہ کریں, اس لیے کہ 5 وقت نماز نہ حاضری دیں گے تو کم سے کم خرافات کم کریں گے. تو نماز کے لیے انہیں اکساؤ اور انہیں مجبور کرو. بات صرف اتنی سی ہے یا تھوڑی تفصیل ہوگی لیکن ابن عثیر کے بیان کو مینوان تسلیم کر لینا. یہ تو سراسر عدم تحقیق پر مبنی بات ہوگی کہ کوئی مورخ کوئی بھی بات کہے آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کرو, جبکہ قرآن پاک کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا. اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر لائے فاسق تو فتبینوا اس خبر کی تحقیق کر لو, ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے اس بات کو مان لو اور بعد میں تمہیں نادم ہونا پڑے. پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی اگر خبر لائے چاہے وہ فاسق نہیں کیوں نہ ہو خبر کی تحقیق کر لو, اگر تم نے تحقیق نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خبر غلط ہو اور تمہیں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے. اس سے دو باتوں کا پتہ چلا, قرآن حکیم کی تعلق کو سامنے رکھ کر کے کہ کوئی فاسق جب کوئی ایک آدمی خبر دے تو خبر کی تحقیق کرو, تحقیق ضروری ہے, اور اگر تحقیق نہیں کرو گے بغیر تحقیق کے کسی بات پر عمل کرنے لگو گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں تمہارے لیے شرمندگی اور ندامت اور پشیمانی اور پچھتاوے کا باعث بن جائے. تو قرآن حکیم کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ابن عقیل کی درج کی ہوئی روایت کو منوان تسلیم نہیں کریں گے, بلکہ واقعے کے جو اجزاء فٹ بیٹھتے ہیں ان اجزاء کو ہم تسلیم کر لیں گے, اور وہ اجزاء جو فٹ نہیں بیٹھتے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. بھلا بتاؤ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ارے یہ وہ ہستی ہے کہ انہوں نے ابن زیاد کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا, پورے اہل بیت کو کٹوا دیا, لیکن ایک شرط نہیں مانی انہوں نے, اس آدمی کے سر پر 200 سپاہیوں کو متعین کر کے کہ یہ بولنے نہ پائے, میں تقریر کرتا رہوں, یہ میری تقریر کی کسی بھی بات کسی بھی پوائنٹ پہ تنقید نہ کرنے پائیں, 2 سپاہی کھڑے رہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے رہے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے رہے, حق کی موافقت میں تلوار کے ڈر میں نہیں کھڑے ہوئے. قابل تسلیم بات ہے, جو آدمی ابن زیاد کی ایک شرط منظور نہیں کرتا اور پورے اہل بیت کو کٹوا دیتا ہے اور خود شہید ہو جاتا ہے, کیا اس کی یہی شان ہے کہ 2 آدمیوں کو متعین کر دیا جائے, اس کے سر کے اوپر تلوار لے کر کے اور وہ حق بات کہنے سے رکا رہے, حق بات نہ کہے؟ عبداللہ ابن زبیر یہ وہ ہستی ہیں کہ ایک طرف حکومت کی ایک موتد پہ فوج ہے, رہنے کے لیے ان کے پاس مکان نہیں ہے, خانہ کعبہ میں اپنی ماں کے ساتھ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود ہیں. تقویٰ کا زہد کا یہ عالم ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جس پہاڑ سے حکومت کی فوجوں نے منجنیق فٹ کر رکھی ہے اور جہاں سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں بم کی شکل میں, آ کر کے آس پاس گرتے ہیں جس سے بڑا تیز دھماکہ ہوتا ہے, لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا, پورے ذوق و شوق پورے انہماد کے ساتھ نماز پڑھنے میں مشغول ہیں, آس پاس بڑے بڑے پتھر گر رہے ہیں, کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچ رہا ہے, لیکن ان کی نماز کے انہماد میں خلل نہیں آ رہا ہے. اور آخر میں جب ایک ایک کر کے ان کے تمام ساتھی مار دیے گئے, حکومت کی فوجوں نے قتل کر دیا, معدود چند لوگ ان کے ساتھ بچے, جب آخری فیصلے کے لیے آخری مارکے کے لیے نکل رہے ہیں اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید میں اس مارکے سے واپس نہ آ سکوں, جہاں وہاں سے آخری ملاقات کے لیے جاتے ہیں, ماں تقریباً اندھی ہو چکی, حضرت ابی بکر ذات النتاقین ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام کے راستے میں سب سے پہلا تھپڑ ابو جہل کا ہے. جب انہوں نے پوچھا ابو جہل کے ساتھیوں نے کہ محمد اور تیرے باپ کہاں گئے, تاکہ مجھے معلوم نہیں, کیا تم لوگوں نے مجھے پہرےدار بنا کے بٹھا رکھا تھا, مجھے معلوم نہیں, تو ابو جہل نے ایک تماچا حضرت اسماء کو مارا تھا, یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام کے لیے پہلا تھپڑ رائے اسلام رکھا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کا منہ باندھنے کے لیے انہوں نے اپنا پٹکا اتار دیا تھا, اسے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النتاقین کا خطاب دیا, ان کے بیٹے یہ آتے ہیں, ماں سے کہتے ہیں ماں تجھے معلوم ہے کہ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں, میرے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو چکے, قتل کیے جا چکے, کیا میں ہتھیار ڈال دوں؟ کہا کہ بیٹے تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے یا نہ حق پر؟ کہا کہ میں حق پر سمجھتا ہوں. کہا کہ اگر تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے تو ہتھیار مت ڈالنا, اور رہی موت اور زندگی تو فرمایا ان الموت الشریف خیر من حیات الدنیا والاستسلام, یہ وہی ڈائلاگ ہے جسے سلطان ٹیپو نے استعمال کیا ہے, انہوں نے اردو میں کہا ہے, انہوں نے عربی میں کہا ہے, کیا فرمایا حضرت عثمان نے؟ ان الموت الشریف خیر من حیات ذل والاستسلام. میرے بچے شریفانہ موت ذلت اور خود سے پرتگی کی ہزارہ زندگی سے بہتر ہے. مر تو شریفوں کی طرح مر, جان دے تو شریفوں کی طرح, شریفانہ موت مر. ان الموت الشریف خیر من حیات ذل والاستسلام. میرے بچے شریفانہ موت ذلت اور خود سے پردگی کی زندگی سے کہیں بہتر ہے. اور اسی ڈائلاگ کو سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ نے یوں نقل فرمایا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ اسی ڈائلاگ کا چربا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, سب پہلے کہا جا چکا ہے, کوئی ڈائلاگ نیا نہیں, سب پرانا ہے. آج تو ماں ہتھیار ڈالنے والا نہیں بنے, لیکن میں اپنے آپ کو ہم پر سمجھتا ہوں, لیکن اکیلا ہوں, شاید اس مارکیٹ سے واپس نہ آ سکوں تاکہ میرے بچے میرے سینے سے لگ جائے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی ماں کے سینے سے لگتے ہیں تو ماں کو کچھ سخت چیز محسوس ہوتی ہے, کہتی بیٹے یہ کیا ہے؟ تاکہ اندر زیرا پہن رکھی ہے لوہے کی, سر پر تو لوہے کا ٹوپ تھا ہی, فوجی لباس میں تو تھے, اس لیے مارکیٹ کے لیے نکل رہے تھے. اندازہ لگائیے جو جاتا ہے, ایک طرف حکومت کی فوج موجود ہے, موتق پہ تعداد ہے, اور یہ اکیلا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ زندہ رہا ہے لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہا ہے. اس لیے کہ ماں کا کہنا ہے کہ شریفانہ موت ذلت اور خود سپردگی کی زندگی سے بہتر ہے. بال پاتے دیگر شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سال زندگی سے کہیں بہتر ہے. کہتے بیٹے شہادت کی تمنا ہے, تو زیرہ بندر کیا مانا, یہ فوج کیا مانا؟ کہتے ٹھیک ہے اتار دیتا, زیرا اتار دیتے, فوج اتار دیتے, سر پر صرف اماما باندھتے, اب تلوار لے کر میدان جنگ میں جاتے ہیں. پوری فوج کئی گھنٹے تک پکڑ نہیں پاتی ہے, اکیلا جس سب کے اوپر گھومتا ہے سب میں تیتر بیتر ہو جاتی ہے. بہادری کا عالم بولو, دو چار آدمیوں کے ساتھ پوری فوج سے ٹکرا رہا ہے. یہ بات قابل تسلیم ہے کہ امیر معاویہ دو آدمیوں کو مقرر کر دیں کہ انہیں ہم بات نہ کہنے دینا, یہ بات قابل تسلیم ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ہم بات کہنے سے رکے ہوں گے؟ پوری حکومت سے ٹکرا رہا ہے اکیلا چند ساتھیوں کے ساتھ, یہ بہادری کا عالم ہے. ابن عثیر کی اس بےہودہ حرکت سے سخت حیرت ہو رہی ہے مجھے کہ ان کے سامنے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی سیرت موجود ہے, ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ موجود ہے, اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پرستی اور حق گوئی بھی سامنے ہے کہ ان کی روب حق پرستی کے سامنے بڑے بڑے جابر حاکموں کو جھکنا پڑا ہے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی حق گوئی سے اجتناب نہیں کیا ہے. بولو ان کے سر پہ دو سپاہیوں کو تلوار لے کر متعین کر دیا جائے, یہ لوگ اس دیر سے حق بات نہ کہیں, حیرت کی بات, کتنی حیرت کی بات. دوسری بات, حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو دو آدمیوں کو, دو دو سپاہیوں کو, ایک ایک آدمی کو اوپر متعین کر دیا کہ یہ لوگ اگر مخالفت کریں گے تو گردن اڑا دے گا, اور ممبر پر چڑھ کر کے کیا بولتے ہیں, تمام صوبے کے لوگوں نے یزید کی ولی عہدی کے بارے میں منظوری دے دی ہے, حسین ابن علی, عبداللہ ابن عمر, عبدالرحمن ابن ابی بکر, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس, ان لوگوں کو بیعت سے انکار تھا لیکن ان لوگوں نے بھی یزید کے حق میں بیعت کی منظوری دے دی ہے. بتاؤ کیا ممبر رسول سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ایک بیان تو یہ ہے کہ دو دو آدمی متعین ہے تلوار لے کر کے, کہ امیر معاویہ کی کسی بات پر تنقید نہ کریں, اور دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لکھتا ہے ممبر پر کھڑے ہو کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ تمام لوگوں نے بیعت کر لی ہے. پانچوں نے کیا ممبر رسول سے حضرت معاویہ جیسا معتمد اور معتمد صحابی جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ بات قابل تسلیم ہے. تیسری بات, حرم کے اندر تلوار لے کر آدمی کھڑے ہوئے ہیں, اہل مدینہ موجود ہیں یا یہ واقعہ مکہ کے اندر ہوا جیسا کہ میں نے بتایا, یا اولن تو اس روایت کے اندر ہی اضطراب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں واقعہ حرم مکہ میں ہوا, اور ابن عثیر کہتے ہیں واقعہ حرم مدینہ میں ہوا. ابن کثیر اور ابن عثیر کے بیانات میں اختلاف ہے. ایک مکہ کے اندر کہتا ابن عتیق اور ابن کثیر کہتے مدینہ میں ہوا. مان لیتے ہیں کہ کہیں بھی حرم کے اندر ہوا, کیا اہل مکہ اور اہل مدینہ نے حرم کے اندر تلوار سوتی ہوئی برداشت کر لی اور کسی نے لپوشائی نہیں کی کہ یہ حرم کے اندر تلوار کھینچنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو مقدس جگہ ہے, یہاں تو تلوار نیام میں رہنے کا حکم رکھنے کا حکم ہے, یہ تلوار نیام سے باہر کیوں ہے؟ حرم کے اندر آدمی اسلحہ سوتے ہوئے ہیں اور حرم کے اندر موجود تمام صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے, ایک حیرت کی بات ہے. ابن عتیق اور لکھتا ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریب کے بعد تھوڑی دیر رکے اور دمشق کے لیے روانہ ہو گئے تو لوگ ان باتوں کے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگ تو کہتے تھے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے, یہ تو امیر معاویہ کہہ کر کے گئے تم لوگ بیعت کر چکے, کیسا دھوکہ دیا ہم لوگوں کو. کہا کہ تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا امیر معاویہ, تم لوگوں کو دھوکہ دے کر کے گئے, ہم لوگوں کے اوپر تو سپاہیوں کو متعین کر رکھا تھا, ہم لوگوں نے احتجاج نہیں کیا, ہم لوگوں نے تو بیعت نہیں کی ہے. بتاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سیاست دان اور مدبر آدمی ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ زبردستی پانچ چھ آدمیوں کو مجبور کرتا ہے, زبردستی کرتا ہے کہ یہ لوگ بیعت کے لیے رضامندی دے دیں اپنی اور بیعت کے لیے ہاں کر دیں. جبر سے کب تک کام چلتا؟ اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جیسے میں جاؤں گا تیسے لیے حقیقت حال کو ظاہر کر دیں گے, معلوم نہیں تھا ان کو کہ ابھی جبر کر رہا ہوں ابھی یہاں سے ٹلا یہ لوگ صحیح بات بتا دیں گے کہ کہہ دیں گے کہ معاویہ جھوٹ بولے ہیں اور ہم لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے. کیا حضرت امیر معاویہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس وقت جبر کروں گا ابھی یہاں سے ہٹوں گا تو فوراً یہ لوگ اہل مدینہ کو بتا دیں گے کہ میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے, وہ کہیں گے میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے, ہم لوگوں نے بیعت نہیں کی. یا اس طریقے کی حرکت حضرت امیر معاویہ جیسا سیاست کا کر سکتا ہے؟ آخری بات, حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ شام کے گورنر ہیں اور شامی آپ کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل مدینہ تمام باغی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور حضرت علی کی حمایت سب کو حاصل ہے, لیکن حضرت معاویہ نے پرواہ کی. اگر پرواہ کی ہوتی تو جنگ صفین کیوں وفا ہوتی اور ہزاروں آدمی کو مارے جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جب ہزاروں آدمی کی بشمول حضرت علی اگر پرواہ نہیں کر سکتے اور بغاوت کا عالم کھڑا کر دیتے ہیں یا مقابلے میں آ جاتے ہیں حضرت علی کے, کسی کی فکر نہیں کرتے, تو پانچ آدمیوں کی فکر نہیں کرتے. ایک آدمی حکومت سے ٹکرانے کے لیے شامی فوجوں کو مقابلے میں لے آتا ہے اور جنگ صفین پرواہ ہوتی ہے, یہ پانچ آدمیوں کو کیا کرے گا؟ بیعت نہیں کرتے, نہیں کرتے, کوئی ویلو ہی نہیں دے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص ان لوگوں کو مجبور کرے گا کہ بیعت کرو؟ کیئر ہی نہیں کرے گا, پوری حکومت کو کیئر نہیں کیا تو پانچ آدمیوں کو کیئر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے. زیادہ زبردستی کی بات, تلوار بند آدمیوں کو ان کے سر پر مسلط کرنے کی بات, بازاری انداز میں گفتگو کرنے کی بات, یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں اور یہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ شیعی راویوں کی طرف سے در آئی ہیں اور ابن عتیق ابن کثیر اور طبری نے بلا تنقید بلا تنقید ان روایتوں کو ایک تاریخی امانت سمجھ کر کے اپنی کتابوں میں لے آئے. تاریخی امانت سمجھ کر کیا کہا جائے؟ مہمان جمع کر دینا, تاریخی امانت سمجھ کر کے لائے, اس کو بھی فیصلہ کرنا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت ہی بن کر آتی ہوگا کہ انہی کو خلیفہ بنایا جائے, میرا بیٹا ہی خلیفہ بنے, یہ اشکال اور یہ اعتراض تمام ذہنوں میں ہے. باتیں غور سے سننے کی کوشش کریں اور بہت سارے سوالات کے جوابات ہو جائیں گے. ایک صاحب نے سوال بھی مجھ سے کیا تھا کہ اگر ابن یزید کی غلطی نہیں تھی, ابن زیاد کی غلطی تھی, تو قتل حسین کے بعد مارکے کربلا کے بعد یزید کا فرض بنتا تھا کہ وہ ابن زیاد کی گرفت کرتا اور قتل حسین کی وجہ سے اس سے معاوضہ کرتا اور اس کو سزا دیتا. سزا کیوں نہیں لیا یزید نے ابن زیاد کو؟ یہ سوال تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ تقریر سنتے جاؤ, تمہارے سوالوں کے جوابات ہوتے جائیں گے. اب تم یہاں بیٹھو گے ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ ذہن میں سوالات تو اٹھیں گے. یہاں بیٹھو, تقریر کے اختتام پر تمام سوالات کے جوابات ہو جائیں گے تو تمہارے ذہنوں میں پل پل آ رہے ہیں. اور پھر بھی اگر سوالات کے جوابات نہیں ملے, شکوک و شبہات کچھ بحال رہ گئے, تو مجھ کو دور کر دیں گے انشاءاللہ. اور سوالات سے تو گھبرانا ہم نے سیکھا ہی نہیں, سوالات کرو الحمدللہ سوالات کے جوابات مل جائیں گے آپ کو. کوئی بھی سوال کریں جاتا سوال کیا ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی ہی ولی عہدی پر اعتراض کیوں تھا؟ کیوں چاہا انہوں نے کہ میرا بیٹا ہی خلیفہ بنے؟ کیا کوئی اور عہد نہیں تھا؟ معاویہ کو اعتراض کیوں تھا؟ کیوں انہوں نے یزید کی بیعت پر لوگوں کو رضامند کرنے کی تحریک چلائی؟ جواب ابن کثیر سے سنو, اس کا جواب ابن کثیر سے سنو. سوال سمجھ آیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید ہی کو کیوں خلیفہ بنانا چاہتے تھے, کیوں ولی عہد بنانا چاہتے تھے, اپنی زندگی ہی میں اسے نامزد کیوں کرنا چاہتے تھے, اصرار کیوں تھا کہ یہی بنے گا؟ اور لوگوں کو اس پر اختلاف کیوں تھا؟ یہ دوسرا سوال ہے. یزید کی ولی عہدی پر معاویہ کو اصرار کیوں اور لوگوں کو اس پر اختلاف کیوں؟ اب پہلے اصرار کا جواب سنو, پھر اختلاف کا جواب سنو. آج تو صرف اصرار کا جواب ہو پائے گا, اختلاف کا جواب کل زندہ رہ کر ہو جائے گا. اصرار کیوں تھا کہ یزید کی خلیفہ بنے گا؟ ابن کثیر کی زبان میں ابن کثیر لکھتا ہے الہدایۃ و النہایۃ, محبت صدری کی وجہ سے. عربی کے کیا کہتے ہیں؟ وذالک, اس وجہ سے محبت الوالد لولدہ, جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, یہ محبت ہی موجب ہوئی, سبب بنی, ریزن بنی کہ وہ اپنے بیٹے ہی کو خلیفہ بنانے پر مصر رہے. ایک وجہ تو یہ لکھتا ہے اور آگے لکھتا ہے, اس لیے کہ دنیاوی شرافت یزید کے اندر زیادہ تھی. دنیاوی شرافت کا مطلب بڑے بڑی بادشاہی خاندان کا ہے, حضرت ابی معاویہ کا لڑکا ہے, دنیاوی شرافت. ارے بھائی, ایک رئیس کا آدمی ہے اور ایک کسی غریب کا لڑکا ہے, ظاہر ہے کہ ایک کو دنیاوی نجابت اور دنیاوی شرافت حاصل ہے, وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے. ارے یہ تو حضرت معاویہ کا بیٹا ہے, پوری حکومت اسلامیہ جانتی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر لوگ جو ہم کو کوئی جانتا ہی نہیں. اور یزید کو امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے سب لوگ جانتے تھے, تو وہ یہ دنیاوی شرافت بھی آتی تھی. دوسری وجہ, اور تیسری چیز, جو بادشاہی خاندان کا ہوتا ہے, خلیفہ کا لڑکا ہوتا ہے, وہ مملکت کے نظم و نسق کو سنبھالنے میں دیگر لوگوں کی بہ نسبت زیادہ مہارت رکھتا ہے. نہیں, ارے مچھلی کے بچے کو کیا تیرنا سکھانا پڑتا ہے؟ یہ دلیل ہے, ذہن میں رکھو, مچھلی کے بچوں کو تیرنے سکھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں, بلکہ وہ تو دریا کے اندر رہتے ہیں, وہ تو خود بخود تیرنا سیکھ جاتے ہیں. لہذا جو ایک سیاست کا باپ کے ساتھ رہے گا, تو ظاہر ہے کہ وہ سیاسی بصیرت, اس عطا نظر اور بصیرت کے اندر بڑھا ہوا ہوگا اپنے ماں ادا سے. اور فنون جنگ کے اندر بھی زیادہ ماہر ہوگا, اس لیے کہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو فنون جنگ کی تربیت بہت زیادہ دلاتے اور اس پر خاص توجہ دیتے. اور آخری چیز جس کو انہوں نے کہا, ول تیار اوپر بہتی ہی, کہتے ہیں کہ شاہانہ کروبر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے شہزادوں کے اندر. اسی طریقے سے جو امیر المومنین کا بیٹا ہو یا خلیفہ کا بیٹا ہو, بادشاہ کا بیٹا ہو, شاہانہ کروبر ہوتا ہے, اور شاہانہ کروبر کا امپریس عوام کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے. تو یہ تمام وجوہات, ایک وجہ تو شفقت فطری ہے, یہ بیٹا ہے میرا, اور دوسری وجہ دنیاوی شرافت, اور تیسری چیز کہ امیر المومنین اور بادشاہ وقت خلیفہ وقت کا بیٹا ہونے کی وجہ سے فنون جنگ میں ماہر, اور ایک ماہر سیاست کا بیٹا ہے. لہذا جس طرح مچھلی کے بچے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ رہتے رہتے دریا میں تیرنا سیکھ جاتے, سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ایسے ہی اگر کوئی آدمی باقاعدہ سیاست کی تعلیم لے اور ایک آدمی اس سیاست کا بیٹا ہو, تو وہ اس سے زیادہ ماہر ہوگا جو سیکھ کر کے آئے کسی یونیورسٹی. اور دوسرے شاہانہ کروں پر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جس کا امپریس عوام کے اوپر پڑتا ہے. اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر کے ابن عقیل کہتے ہیں, ابن کثیر, اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر کے حضرت معاویہ نے عبداللہ ابن عمر سے یہی کہا تھا. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ کو کیوں اصرار ہے کوئی یزید ہی خلیفہ بنے؟ تو حضرت معاویہ کا جواب دیکھیے, حضرت عبداللہ ابن عمر کے اعتراض کے اعتراض میں فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ امت میں اختلاف اور اختلاف ہو, اور میں نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں اور امت کو اس حال میں چھوڑ جاؤں کہ وہ اس بکری کی طرح ہو جائے جو بارش میں کھڑی ہوئی ہو اور جس کا کوئی نگہبان نہ ہو. کل غنم المصیرہ لا راعی لہا, ایسی بکریوں کی طرح ہو جائے. اور ابن کثیر نے یہ لکھا کہ حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ بھی کہا کہ سیاسی تدبر یزید میں بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے میں حکومت اسی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. اور اس بات کی تائید ابن کثیر کے ایک اور بیان سے ہوتی ہے. دیکھو حضرت عثمان غنی جو چوتھے خلیفہ ہے, ان کے لڑکے حضرت سعید ابن عثمان ایک دفعہ آتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ مجھے خراسان کی گورنری دے دیجیے, مجھے خراسان کا گورنر بنا دیجیے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ خراسان اس وقت ابن زیاد کی تحویل میں ہے, لہذا میں آپ کو خراسان کی گورنری نہیں دے سکتا, میں مجبور ہوں. تو اس پر حضرت سعید بن عثمان رضی اللہ سعید بن عثمان جو چراپا ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے باپ کے احسانات تمہارے اوپر ہیں, میرے باپ ہی نے تم کو شام کے جو دیگر ایریے تھے جو تم کو حضرت عمر کے زمانے میں نہیں ملے تھے میرے باپ نے تم کو دیے, میرے باپ کے احسانات ہیں تمہارے اوپر. اور دوسرے یہ کہ میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر اور میری ماں یزید کی ماں سے بہتر اور میں یزید سے بہتر ہوں, لہذا میں زیادہ استحقاق رکھتا ہوں خلافت کا, لیکن آپ مجھے گورنر ہی نہیں دے رہے اور اپنے بیٹے کی خلافت کا رکھتا ہوا کر رہے. واہ کیا خوب, آپ تو مجھے گورنر ہی نہیں دے سکتے اور اپنے بیٹے کے لیے خلافت کا رکھتا ہوا کر رہے ہیں, خلیفہ بنانا چاہتے مجھے گورنر ہی نہیں دے سکتے بڑا پانی. تو جواب امیر معاویہ کا ملاحظہ ہو, کہا کہ یہ بات تسلیم ہے بیٹا کہ تیرے باپ کے احسانات میرے اوپر ہیں, مانتا ہوں اور یہ بھی مانتا ہوں تیرا باپ یزید کے باپ سے بہتر یعنی مجھ سے بہتر تھا اور تیری ماں یزید کی ماں سے بہتر, اس لیے کہ تیری ماں قریش کی خاندان قریش سے تھی اور یزید کی ماں قبیلے بنی کلب کی ہے, لیکن جہاں تک تیری بات ہے کہ تو یزید سے افضل ہے, تجھ جیسے اگر اتنے لوگ ہو جائے کہ غوطہ دمشق بھر جائے یعنی دمشق کا پورا ایریا بھر جائے تب بھی تم یزید پر فوقیت نہیں لے جا سکتے. یہ بیان خاص طور سے قابل غور ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کے اندر کوئی نہ کوئی بات تو تھی ہی جس کا اظہار سعید ابن عثمان کے سامنے بھی حضرت امیر معاویہ نے کیا اور سعید ابن عثمان نے کچھ نہیں کہا, اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے بھی کی حضرت امیر معاویہ نے اور وہ بھی خاموش رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حضرت یزید کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت اور اہلیت تھی. تیسری دلیل بتاتا ہوں جو ابن کثیر نے آگے لکھا ہے, وہ ایک دعا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہتے ہیں لکھتا ہے ابن کثیر روبینا لفظ ہی بول دیتا ہوں, ابن کثیر کے الفاظ کیا ہے روبینا ام معاویہ انہ خطب یوما اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ فیما اراہ اہل لہ ابن عقیل کہنا چاہتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر میں نے یزید کی ولی عہدیت کے بارے میں جو تحریک اٹھائی ہے یہ اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ اس کے اندر خلافت اور حکومت کو سنبھالنے کی اہلیت ہے, فیما اراؤ اہل لہ کہ یہ حکومت کا اور ذمہ داریوں کا اہل ہے تو اتمم لہ ما ولیتہ, تو اس کے لیے پورا کر دینا اس چیز کو جس چیز کا میں نے اس کو حاکم بنایا ہے, والی بنایا ہے, یعنی تو اس کی مدد کرنا. اور اگر میں نے کسی دوسرے جذبے سے اس کو والی بنایا کہ یہ نااہل ہے تو کبھی بھی اس کی حکومت کو پورا مت کرنا. اگر یہ دعا ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تو پھر یزید کی صلاحیت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر شبہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے محبت کی وجہ سے ایک نااہل بیٹے کو خلافت سونپ دی, یہ کہنا بڑے دل گردے کا کام ہے. اس لیے یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں. اے اللہ, اگر میں نے اس وجہ سے اس کو خلیفہ بنانے کا عہد کیا ہے کہ اس کے اندر اہلیت موجود ہے حکومت کرنے کی اور خلافت کی, تو اس کی مدد کرنا. اور اگر میں نے کسی اور جذبے سے اس کو والی بنایا ہے یا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو کبھی بھی اس کی مدد مت کرنا. اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تئیں جو شبہ پیدا ہوتا ہے اس دعا کو سامنے رکھنے کے بعد وہ شبہ دور ہو جاتا ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ ابن کثیر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یزید کی ولی عہدی کی تحریک بر بنائے محبت نہیں تھی, بر بنائے اہلیت تھی. یہ لفظ لکھا جائے, بر بنائے محبت نہیں, بر بنائے اہلیت تھی. اہل تھا وہ حکومت اور خلافت تھا, اس وجہ سے ان کو سونپا گیا. تیسری دلیل, کتنی دلیل ہوگی؟ تیسری, چوتھی دلیل بولا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تحریک کو پھیلایا کہ میں اپنے بعد یزید کو خلیفہ مقید کر رہا ہوں, تمام صوبوں سے منظوری کی خبر آ گئی, یہاں تک کہ اہل مدینہ نے بھی منظوری دے دی سوائے دو چار آدمیوں کے. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ایسا نہیں, بلکہ جس صوبے سے یزید کی بیعت کی رضامندی کی خبر آئے وہاں سے وقت بھی آئے. لہٰذا ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مدینہ سے جو وقت گیا اس کے ہیڈ حضرت عمر ابن محمد ابن حضر تھے, اور کوفہ میں جو وقت آیا اس کے ہیڈ حضرت احنف ابن قیس تھے, اور بصرہ سے جو وقت گیا اس کے ہیڈ ضحاک ابن قیس تھے, اور دیگر قبیلے سے ایک صاحب آئے تھے یزید ابن مقنع عذری قبیلہ عذرہ سے آئے تھے. اس طرح تمام عبود تمام صوبوں کے آئے, اور دمشق میں اجتماع ہوا تمام عبود کا, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبود میں سے حضرت ضحاک بن قیس سے کہا کہ پہلے تھوڑا میں بول لیتا ہوں, دوسرے بعد تم کھڑے ہو گئے تھے, جو کہنا ہوگا کہہ دینا. کس سے کہا؟ ضحاک بن قیس سے. یہ ضحاک بن قیس کون ہے؟ یہ سگائے صحابہ میں صحابی ہیں, لیکن چھوٹے صحابیوں میں تھے, ایک اعتبار صحابہ میں جو درجات ہے نا, ایک اعتبار صحابہ چھوٹے صحابہ, تو یہ سگائے صحابہ میں تھے ضحاک بن قیس, اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص و خاص آدمی ہیں. سن 56 میں جب یہ تحریک شروع ہوئی اس وقت یہ کوفہ کے گورنر تھے, بعد میں ان کو کوفہ کی گورنر سے ہٹا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی کارپوریشن کا ہیڈ بنا دیا. انتظامیہ کا کارپوریشن کے ہیڈ تھے کون؟ ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے یزید کے معاویہ کے انتقال پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والی یہی ہے حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یزید کی ولی عہدی کے بارے میں منظوری دے دی, لیکن جب یزید کا انتقال ہوا تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اب عبداللہ ابن زبیر جو پہلے ہی سے خلافت کے دائی ہیں خلافت ان کو دے دی جائے. لیکن اس سے پہلے کہ لوگ ان کی بات مانتے, ابن زیاد نے پورے قلمرو کے اندر آرڈر پھیلا دیا کہ میں نے مروان ابن حکم کو خلیفہ تسلیم کیا ہے, کوئی آدمی اٹھنے کی کوشش مت کرے, اور مروان ابن حکم کو خلیفہ بنا دیا گیا. لیکن ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر کو جو حق پر سمجھتے تھے, لہٰذا ان کی طرف ہو گئے اور لڑے, اور مروان ابن حکم کی فوجوں سے ان کا ٹکراؤ ہوا, اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں مارے گئے. دیکھو ضحاک بن قیس صحابی ہیں اور حق بات کو پہچانتے ہیں, اگر وہ یزید کو اہل نہیں سمجھتے تو اس کے بارے میں اپنی رائے کیوں دیتے, اس لیے کہ اسے اہل سمجھتے تھے, اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کو اہل سمجھتے تھے, مروان ابن حکم کو نہیں. یہی وجہ ہے کہ مروان ابن حکم کے بارے میں جب ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ میں ان کو خلیفہ بناتا ہوں تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مروان سے زیادہ سیاسی بوجھ حضرت عبداللہ ابن زبیر میں دادا عبداللہ ابن زبیر کو خلیفہ بننا چاہیے, لہٰذا اس کی طرف ہو گئے اور انہوں نے مروا ابن حکم کی فوجوں سے باقاعدہ ٹکراؤ ان کا ہوا ہے اور اسی میں مارے گئے. یہ ہے صحابہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نماز جنازہ پڑھانے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ کی جب تقریب ختم ہوئی, انہوں نے خلافت کی اہمیت, اولی الامر کی اطاعت اور اتحاد و اتفاق کیا ہوتا ہے, اسلام میں اس کا کیا مقام ہے, یونٹی کا کیا اسٹیٹس ہے اسلام کے اندر, ان تمام چیزوں پر انہوں نے روشنی ڈالی. اور اس کے بعد کہا میں بات ختم کرتا ہوں, جہاد کے ذکر تم کو جو بولتا ہو بولو. حضرت زہاد نے کیسے کھڑے ہوئے بیان دے, وہ صحابی ہیں, بیان ذرا بتاتا ہوں. امیر المومنین کے اوپر یہ لازم ہے, یہ بیان شروع ہو رہا ہے, حضرت زہاد نے کیسا الحمد للہ کے بعد کہ امیر المومنین کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں کسی کو خلیفہ متعین کر جائے. اس لیے کہ خلیفہ متعین کر جائیں گے اپنی زندگی میں تو اتفاق و اتحاد برقرار رہے گا, اور اتفاق اور اتحاد کی برکتیں ہم برابر دیکھتے آ رہے ہیں. ایک تو اتفاق اور اتحاد رہے گا, دوسرے راستے سلامت رہیں گے, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت رہے گی, اور بہت ساری برکتیں اس نام زندگی کے پیچھے ہیں. لہذا یزید ابن امیر المومنین علم حلم اور سیاسی سوچ بوجھ کے اندر ہم تمام لوگوں پر فائز ہیں. کون بول رہا ہے؟ احسان ہی بول رہا ہے کہ علم حلم سیاسی سوچ بوجھ کے اندر یزید ابن امیر المومنین ہم سب سے فائز ہیں, لہذا ان کا تقرر کر دیجئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت زہاد ابن قیس. حضرت زہاد ابن قیس کا ریمارک یزید کے بارے میں خاصا وزنی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یزید علم اور حلم اور سیاسی سوچ بوجھ کے اندر کافی مہارت رکھتا ہے, لہذا اس کو ہمارا امیر المومنین بنا دیجیے. یہ زہاد ابن قیس کا بیان ہے. ان تمام بیانات کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے ایک الزام ہٹ جاتا ہے اور یزید کی سیاسی سوچ بوجھ اور قابلیت بھی ہمارے سامنے واضح ہو کر کے آ جاتی ہے.